الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حزنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ذي جملة أول وأولى، ذي جملة أول وأولى، سنا است مولا را. که کرد مظهر اول، ذی جمله اولا را، نبی امی و ام الكتاب داد بو، نخاند مصحف و قصات رمز و حرام. یتیم مکه و کرسی نشین، درس بعرش. یتیم مکه و کرسی نشین، درس بعرش. ز جبرائیل سبق برده و تذلارم. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمز مسئله آموز صد مدرس شد. ستاره‌ای بدرخشید، ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و موس شد. ای بلبلان گنچه گلزار احمدی، صلوا على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروشي در زیر چتر آسمان و بر روی صفحه خاکی زمین، این روز یکی از بزرگترین روزها وعز عظیم و شان ترین ایام نزد خدای ذوالجلال و خدای منان و در دیدگاه امام صاحب بصیرتها و دیده صاحب دیدگان عالم مفخر موجودات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم و در دیدگاه مسلمانان و نیکان و بندگان مخلص دنیا این روز جشن مسلمین، روز بزرگترین افتخارات از میان افتخارهای مسلمانان دنیا، روز اظهار عظمت و بزرگی خدای ذوالجلال و عظمت و مقام بلند دین مبین اسلام در مقابل تمام ادیان و روز سرور و شادمانی مسلمانان واقعی در تمام دنیا و روز حسرت و ندامت و ناکامی شیطان ابلیس و شیطان صفتان، کفار و فجار، مستکبران و دشمنان اسلام. روز عید فطر، روز خوشیهای فراوان اسلامی و عید، یکی از دو عید واقعی اسلام که پیامبر به عیدان افتخار فرمایند و به اهل مدینه نوید داد که به جای عیدهایی به نام باستانی و فلان و فلان و آبایی و اجدادی و مبتنی بر رسوم جاهلیت، مسلمین خدا شما را دوتا عید بهتر و برتر عطا فرمان تا عید فطر و عید قربان. همانطور که عید اضحا، عید قربان، عید و جشنی بزرگ برای مسلمین عالم جهت تجمع و تشکیل کنگره بزرگ اسلامی مسلمین در هر مصلا از مصلاهای دنیا و اظهار عظمت اسلامی و تجمع و وحدت اسلامی در دنیا هست، به خاطر فداکاری، جان نثاری و فدا آمادگی، اعلام آمادگی فدای جان و مال و قربانی کردن عزیزترین آنچه که انسان از مال و سرمایه در اختیار داری در راه خدا. عید فطر روز افتخار هر مسلمانی که در 30 روز ماه مبارک و ماه با عظمت رمضان، ماه قرآن، ماه صیام و روزه، ماه ایثار، ماه همدردی و مواسات، ماه مساوات و برادری و برابری، در مقابل هوا و هوس، نفس و شیطان چیرگی و فیروزی به دست یارد و به فرمان خدای ذوالجلال از هر صبحگاه قبل از بامداد هر صبح رمضان تا غروب آفتاب دهان و اعضا و جوارح و زبان و چشم و گوش و فکر و دست و فادی از خلاف رضای خدای انجاما و از خوردن و آشامیدن فرو بستگه و به فرمان خدا متوجه روزها صاحب صیام و روزه، در شبها صاحب قیام و تراویح و شب بیداری بوده و در عشره دهه آخر رمضان از 21 شب شبهای قدر شروع تا پایان ماه رمضان در مساجد و خواهران در خانه ها معتکف و در مواقع افطاری با دادن افطاری و صدقات و خیرات و تلاوتها و ختمهای قرآن عظیم بر نفس شرور و هوا و هوسوت آیان غلبه حاصل گتا. لذا مروچی در این جمع برای دریافت جوایز جایزه های خاص بارگاه الهی جل شانهو از هر جا از اوتی مساکن و خانه ها بیرون رهتگند، بیرونی هتگند به خیابان ها سرازیرن به طرف مصلا و عیدگاه که ادا میعادگاه لقاء محبوب باوتی محبان، میعادگاه زیارت و جلوگاه، در این جلوگاه انوار الهی میعادگاه زیارت انوار الهی و انتظار فیوزات بارگاه ربانیت ادا در ای اجتماع جمع بودگان برای آیان ای روز افتخار هی. و برای کسی که با ماه رمضان، ماه خود سازی و جامع سازی، اصلاح و تزکیه نفس، ماه یادگیری ادب و احترام، یاد پند گیری به پندها و اندرزهای قرآنی که به عنوان هدیه الهی و به عنوان منشور، آخرین منشور خداوند ذوالجلال برای کسب سعادت دنیا و آخرت و هدایت در تمام مسیرهای مختلف زندگی دنیا و رسیدن به مقصد فوز و فلاح آخرت، در این ماه به عنوان هدیه الهی انا انزلناه فی لیلت القدر و در ماه رمضان به انسان دیگ بودتا به آی عمل پیرا بودتگان برای افتخار. اما آیانی که بلا در روز گرفتن و احترام گذاشت و به حرمتهای ماه رمضان عمدن کوتاهیش کو حرمت شکنی مرتکب بودند، بدون تعارف من اعلام کنم که برای آن این روز روز ماتم و روز سوگوار بودن که باید به سوگ بدبختی و بیچارگی وقت بنندن، که با این همه الطاف الهی که شامل حال بندگان در دنیا تن در این ماه از برکات این ماه محرومیتش برابط خرید کو، عللن و جهارن ماه رمضان بی حرمتی و دل آزاری مسلمانان روزدارا مرتکب بودن و جلو آیان روز خاریش کو. مروچی آ حق نداری به فرمان پیامبر علیه السلام در جمع مسلمین در ایدگاه و تب عنوان مسلمان معرفی بکن، مگر آ کسی که با قلب منیب و با انابت به خدا و به قصد توبه نصوح از کرده های گذشته، از عظمت شکنی ها و بی احترامی و بی ادبی های رمضان با این جمع پیوسته، نادم شرمسار و از حیا سری به طرف زمین کپته و از شرم خدا و از شرم پیامبر علیه السلام چشم برای بلند کردن نداری، ادا برای تضرع و زاری و توبه از وقتی گذشته حرمت شکنی ماه رمضان به این جمع پیوسته، بازم ای جای مبارک باد داری که آینده خدایا من از ای اعمال زشتی که نفس شرور من در رمضان حتی نشت که من به طرف تو رجوع بکنم و از اعمال بد اجتناب بکنم، حتی حرمت شکنی رمضان بو خدا من توبه نسوات آینده به آیان بر نگردون، آیی هم خوشخبری حاصل بکن که خدایی بسیار رحمان رحیم رؤوف توبه پذیر و تواب با صفات کمال و جلال و تنزه و صفات عالی شان موصوف و برای پذیرش توبه توبه کنندگان اعلام آمادگی، آیی همیشه ندای آمادگی برای پذیرفتن فراریان و اشرار بارگاهت تنین افغان و تنین اندازه، هل من مستغفر فاغفر له، آیا مغفرت خواه حک منی ببخشون، آیا توبه کاری حک من توبه قبول کنو، صد بار اگر توبه شکستی باز آ که این درگه ما درگه نومیدی نیست. لذا سلام بر شما روزه داران، سلام بر شما تراویح گزاران، سلام بر شمایی که جمعیت های فشرده شما در شبهای مبارک رمضان مایه رونق اسلام و مسلمانی و مساجد و مایه فخر با وجود و حضور و در نمازهای تراویح و قیام لیل لیالی رمضان مورد فخر فرشتگان و ملائک قرار گرفته گدی. امیدوارم که همبارا انشاءالله این مساجد به برکت تزکیه که روزداران شما مسلمانان روزدار در رمضان حاصل کتا و عظمت این اجتماع و تجمع همواره شما در پنج وقت در مساجد احساس کتا، انشاءالله مساجد با مسجد شما سهل کتا انس و گبتا محبت و حاصل بودتا، و انشاءالله که همه پیم که در رمضان این مساجد با حضور مسلمین و پر از جمعیت و رونق دار بودتا که انشاءالله همواره در پنجگانه اوقاتا پر رونق ببند، همه پیم که روزهای جمعه و حضور مسلمانان در نماز جمعه شهر بخصوص مایه عظمت عظیمیه از عظمت های اسلامیت، و در روز عید شما حضور پرشور یک هماهنگی و وحدت اسلامی و عظمت اتحاد و وحدت شما به معرض نمایش ارکتا، انشاءالله ای وحدت قدر و نعمتا در طول سال و در عمرتی انشاءالله شی قدرا بزانین و حفظ کنین. سلام بر تلاوت گران قرآن عظیم، سلام بر قدردانان رمضان مبارک، سلام بر اعتکاف نشینان. یکی از جوانان دوشی که از اعتکاف از مسجد جامع در حد اگر گشتی که فلانی حقیقتشی که من گریه گرگیم باشی که من ده روز در مسجد با مسجد معنوس بودم و اون سم گفته حالا از مسجد دارون جدایه بود. خدا همه ما را همینطورین انسان معنوس شده با ارزش های دین و با عبادت خدا و محبت الهی و محبت جناب نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و بندگان صالح بد ما را قرار بدن. سلام بر عزیزانی که واقعا در این ماه ما نسبت به ماها و سالهای گذشته رمضانی روز به روز بیداری های دینی و اجتماعی و سیاسی و اجتماعی مردم مسلمان در تمام شؤونات دینی در حال افزایش دیدگی. قبلا رمضانی نبود که یک خواهر مسلمانی بابتی شوهر مسلمان کارمند نه سرمایه‌دار به تعبیر مردم همت کنن تو برای حد اقل 100 نفر مسلمان روزدار در شب رمضان مبارک مغرب رمضان مبارک هم افطاری فراهم کرد و هم شام به اصطلاح ما شما به مسجد راه بدهند. یک جوان نوباده معتکف در مسجد جامع یک شبی افطار دند، غیر از آ افطار که آ دو عزیز و یک خواهر و یک برادر مسلمان همسر و شوهر همت کنن برای 100 نفر افطاری دیگه، یک روچی، یک معتکفی دیگه، یک فرد جز عادی، یک کارمند معمولی و جزئی که هم معتکف در مسجد افطاری برای 85 روز معتکف در مسجد جامعه فراهم کن. یک جوان به فکر حقیر تا به حال که من از ای عزیز اطلاعی دورا دور دارم بیکار از کار کسبه، ولی در این حال باوتی تلاش حلالا یک جوانی غیر از آ دو مورد در همین ماه مبارک رمضان برای سحری ای 85 نفر روزدار معتکف مسجد جامع افطاری گوشت و پلو و برنج فراهم کن. و در هر سال الحمدلله ما در شهر که محاسبه کنی روستایان این منطقه و شهر هم قیاس کنی بر همشی معتکفین آمار، حافظانی در مساجد آمار و نمازگزارانی آمار رو به افزایش. این سال طبق گزارش معتکفین شهر در مساجد تعدادش 270 نفر بود، گرچه متاسفانه یک مورد طبق گزارش مسجدی بوده که معتکف نداشته. در محور شهر مسجد اقصا به تولیت فرزندان مرحوم حاجی مراد سلطانپور این مسجد بدون معتکف بوده متاسفانه. و باز مع الاسف بعضی مساجد اطراف شهر و یک مورد شاد در خود شهر از معتکفان جیرخار که اعتکاف و دین بها کنن به دنیا به پول، که ما گشتی موضوع که هنچی معتکف نندگان نندگ بهتره، بازم توجه نبود. یک دو مورد هنچین شاد در اطراف بیشتر و در شهر هم شاید یک موردی موجود بوده، ولی فی المجموع خدا سپاسگزار این که روز به روز آگاهی و توجه مردم و علاقمندی مردم به دین و دینداری الحمدلله در حال افزایش. سلام بر حافظان قرآن مجید و سلام بر سامعان قرآن که در ماه رمضان آنی زبان و گوش باطنین قرآن آشنا بودگان. تنها در مسجد جامع شهر 85 نفر معتکف این سال نشته که شانی 99% نوبادگان و نوجوانان بودگان، نوجوانان 16-17 سال مبارک بر این نوجوانان عزیز، مبارک بر این نوران دیدگان مسلمانان، مبارک باد بر ایشانی پدران و مادران و مربیان و ایشانی استادان. جامعه که به این شکل آیه جوان و جوانانی پدر و مادر بودی دین و بودی مذهب و بودی عقیدت این انداز اهمیت قائلا، انشاءالله به امید الهی جل شانو یه پیمین جامعه هموارا در مراتب رشد مادی و معنوی مترقیوی بالای رو و انشاءالله مایه یاس و نومیدی دشمنان اسلام و دشمنان دین و دشمنان استکبار و مسلمین دنیا، دشمنانی مایوسی ذریعه و مایه افتخار و بالندگی دینی و سربلندی اسلام قرار گیره انشاءالله. خدای زلدار برای بخاطر این جمع روزداری که مروچی برای دریافت جایزه الهی در این جمع حاضره، در جمع ملائک بر بندگان روزدار خدا افتخار کن. ملائک بس نه این که شما صلوات و بلندی بانید اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبی اجمعین، خیر مقدم عرض کنی خدمت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای غلامی دارابی، مسئول محترم نهاد نمایندگی واحد چابهار و نماینده حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای سلیمانی و خدمت فرماندار محبوب و مردمی و سخت کوش و پرتلاش نسبت به مسائل مردمی و حل و فصل مشکلات شهرستان، ای بزرگوارانی محضرا که به ما در این لحظه ملحق بوده، من از سوی وقت از طرف همه شما مسلمانان عزیز و مردم ایجام خیر مقدم و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان و تبریک و تهنیت های اعماق قلب به محضر ای عزیزان و در این روز عید سعید فطر تقدیم دارم. خیلی خوش آمدید، خیر مقدم و خوش آمدید عرض کنیم محضر شما. عزیزان ماه رمضان رفت، همانطور که سابقه داریم عزیزان، هر کس داغ دیدگان فوت شدن عزیزان و از دست دادن عزیزان خود افراد داغ دیده بیشتر احساس کنند و تا جایی که من هم سراغ دارم عزیزانی یا که دوشا دوش من شما در عید گذشته حاضرتند، و مروچی آنی حال و خبر و سراغ باید از قبرستان گرگ بیبی. کاروان انسانی همی پیم در این مسیر زندگی در حرکت هست، برای هیچ کسی دنیای ناپایدار تا تضمین جاودانه ماندن دیگه نبود. خوشا به حال کسی که در میان این کاروانی که در بسوی مقصد اصلی آخرت در حرکت با کارهای خوب و زندگی سازنده و با ساختن وقت در زمینه های گوناگون از اعتقادیات گرفته تا اخلاقیات و معاشرت خوب انسانی و اجتماعی و تی وجودی پاک و پیراسته کتا در ماه مبارک رمضان و زمانی که از این دنیای رو برعکس آحالتی که انسان وقتی که به دنیاییه وقت گریوانه ولی آیه فامیل خندان و خوشحالن که یک نوزادی یک فرد جدیدی با آیا ملحق بودا اما روزی که از این دنیای رو آم مؤمنه قوتی با تلاوت قرآن با عبادت خدای رحمان در اوقات عزیزی که خدایا برای انسان به عنوان سوغاتی و فرصتهای مغتنم که برای ادناترین عبادت بندگان وقت بالاترین پاداشی مد نظر قرار داتا در یک شب لیلت القدر بیش از عبادت 83 سال الله تعالی جل شانه به عبادت گزار شب قدر اجر و ثواب ده. یک نفل ماه رمضان عبادت نافله برابر فرض قرار ده، یک عبادت فرض با 70 فرض برابر کند، یک صدقه یک تومن با 70 تومن حداقل برابر کند و مازاد برشی بستگی به هر کسی اخلاص نیت داری. معلوم نهی که در رمضان آینده سعادتا و عید فطر آینده سعادتا فدا برای که خدای مقدر کتا ما در این روز عظیم از خدای ذوالجلال استدعا داریم که الله تعالی این رمضان که رفت می عمرانی آخری رمضان قرار مدن و آیه ای عظمتانا فضائلا برای ما امکانا آخری نوبت قرار مدن رمضان های آینده زیادی الله نصیب ما و مسلمانان دنیا بکند تا کوتاهی های که از ما بودگان در شان این رمضان بتوانیم جبرانش کنیم. باید بروتی گذشته کوتاهی ها افسوس بریم برای جبران آینده مصمم ببین. نباید عابد عبادت گذار بوت عبادت مغرور ببین بچی که آنچه که ارزش داری تقوای انما یتقبل الله من المتقین. باید توجه داشته ببین که من عبادت تنها حالت سوری و ظاهری داشته مبی بلکه از معنویت و از روح و روان و جان من نماز و روزه و حج و تمام عبادات و انفاق فی سبیل الله برخوردار ببین. اما طور که ما به تجملات و تزیینات مادی مستعار چند روزه ناپایدار با هم در رقابت برای معنویات و سازندگی باطنی هم و معنویه همی پیم ویتی هم و غم ما بکار بگیرین و می هدف و مقصد تنها ای دنیا مبی چون انسان تنها برای ای دنیا نهیں دنیا مزرعه آخرت ہیں فراهم کردن توشه آخرت ہیں. عزیزان رزق رسان اللہ ہیں برای رزق و روزی کا زیاد پریشان میں بھی البتہ تلاش مثبت بکنیں از راہ حلال کسب حلال و اجتناب از حرام و اعتماد به الله رزق تلاش کنیں. نباید برای تمول و سرمایه دار بودن چنان بی بندوار ببین که با سود و ربا و سرقت و چپاول و غارت غری و قاچاق مواد مخدر و مسکرات و مخدرات و منکرات ثروت اندوزی بکنه. خدا مکن ای پن بی و با نیرنگ و مهارت تاجران اروپایی و غربی و فریبکاری نعوذ بالله سعی کنی که با کلاه برداری بردگران و تی سرمایه گشتر کنی که ای سرمایه نابود بی ای سرمایه سرمایه های قارونی و فرعونی هست. آیانی که با حد یمین و عرق جبین زحمت کشند و از راه مشروع حلال و با شیوه های دینی کاسبی، کشاورزی، سیادی، کارگری، حمالی، تجارت حلال اسلامی انجام دهند و با متانت در طلب روزی قرار گرفتند، نزد خدا محبوبند، نزد مخلوق خدا هم ارزشمندند. باید ما به وحدت ملی، امنیت همه جانبه و ملی توجه داشته بین. بدون وحدت و بدون امنیت توسعه در تمام زمینه ها مقدور نه، نه توسعه اقتصادی و نه ترقی و نه پیروزی در امور دین، نه عبادت، انجام امور دینی و توسعه فرهنگی تا ما امنیت در جامعه دست به دست هم مدین و برقرار مکنین، هیچ چیزی از ارزشان برای ما میسر بودن نکن. عزیزان، ما باید همواره از رهنمودها و ارشادات و موضع‌گیری های مقام معظم رهبری در مسائل داخلی و خارجی باید پیروی و حمایت بکنیم. از ولایت امر جامعه اسلامی باید اطاعت بکنیم. ملت های تحت ظلم و ستم ها نباید ما شما از یاد ببریم، مخصوصا مردم فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، عموما مظلومین جهان که از دست استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و آی فرزند نامشروع اسرائیل جنایتکار چه سختی های برگند و چه رنج های تحمل کنگا و سایر اماکن اسلامی ها نباید ما فراموش کنیم. باید همدرد و همگام و متحد ببین بابوتی اتحاد و وحدت باید مشت محکم ها بارها بار به دهان یا وگویان علیه نظام و علیه اسلام، علیه مسلمین دنیا بجنیم تی ضربه وارد کنیم. از مواضع دولت خدمتگزار در سیاست خارجی و داخلی جا داری که ما تقدیر و تشکر بکنیم. اگر افراد تنگ نظر بلند فرصت بدهند و ما اگر بتوانیم و تی وحدتا انسجاما به صورت روز افزون حفاظت و رعایت بکنین از تفرقه و اختلافات، سلیقه‌ای به خصوص اختلافات سلیقه‌ای با کشاندن به داخل جامعه اگر پرهیز بکنین، دولت ما و نظام ما در جهان با کسب امتیازها و سربلندی‌های روز افزون در دنیا انشاءالله بی نظیر و ایدئال بی همچنان که تا بهار بهترین الگوی برای ملت های دنیا در انقلاب و پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، در جنگ، زمان جنگ تحمیلی، در تحریم اقتصادی مستکبرین علیه این نظام و در سایر موارد تا بهار همارا الگو قرار گرفته. دولت آقای احمدی نژاد قلبا محبوب همه مردم و احاد ملت، دولت مردان دلسوز ما قدردان، از نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، مقامات امنیتی کشور به خاطر انجام وظایف محوله تشکر داریم و انتظار داریم ما که عزیزان به محرومیت های منطقه همانطوری که همواره توجهش داشته، توجه بیشتر مبذول داشته به دنیا، ناگزیر تعجب دادن حقوق حتی اقلیت های قومی یا اقلیت های دینی و غیر دینی در دنیا، و این بیداری در میان مردم نظام جمهوری اسلامی به وجود آورده که مردم برای حق غیرگا تا آخرین امکانات وتی با چنگ و دندان تلاش کنن، و دولت مردان در تمام دنیا هم ناچار، و همین وضعیت آگاهی بخشی نظام جمهوری اسلامی امریکا دست پاچه کده نظام چیکار بکن، ولی هر حرکتی که انجام دن در مقابل وحدت و انسجام و اطاعت این ملت از مقام معظم رهبری، آیه نامرادی ناکامی روز بروز بیشتر بوگه. ما انتظار داریم که از مدیران لایق استانی، بومی، محلی در کنار مدیران لایق شهرستانی تمام مملکت استفاده ببی، تا که در میدان عمل ما برای نیروی جدیدی که روتی در زمینهای علم و میدان عمل مخصوصا نسل جدید و جوان در آینده کسب لیاقت های علمی وتی بروز بدند و وتی استعدادان از حالت بالقوه بالفعل در بیاری، باید ما افراد شایسته و شایسته سالارا باید به میدان مجال خدمت بدهیم در منطقه. در این زمینه در سال مهرورزی، اعتدال و عدالت، مهر و محبت، ما تمام مسئولین عزیز و سخت کوش و دلسوز تقدیر و تشکر و خدمت آن تقدیم کنی، خدمت گزاران نظام، و انتظار داریم که در رفع مشکلات همچنان که همیشه عنایتش داشته بیشتر بذر توجه بی. در راستای مشکل زدایی، مسئله آب، بحث دستگاه آب شیرین کن که نوسانات ها و ایسری مشکلات جزئی پیشیت و سایر موارد، آستین بالا زدن و همت بلند، با همت بلند پیگیری جدی فرماندار عزیز و محبوب شهرستان چابهار جناب آقای مهندس باطنی که در جمع تشریف داری جا داری، من مجددن همچنان که در جمعه آخر رمضان تقدیر و تشکر بود، مجددن تقدیر و تشکر کنم، و آیه مدیران لایق شهری که در این زمینه با آیه همگام حرکتش کته، آقای مهندس گرگیج، جناب آقای عزیزی، عزیزان در این زمینه مسئله آب حل کنگ، و مزید اگر مشکلی ها آیه تا بیشتر کوشش کنگا لازم زانون تقدیر و تشکر ببید. ضمن تقدیر و تشکر از ریاست محترم دانشگاه علوم دریایی جناب آقای دکتر کریم، و همچنین ریاست مدیر عامل محترم دانشگاه، ریاست محترم مدیر عامل محترم منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار جناب آقای مهندس توکل، من وظیفه زانم تقدیر و تشکر کنم که در دانشگاه علوم دریایی ایسال آزمون تا تعداد متنابی از فرزندان بومی شما آیان با قبولیت نائل بودند و به دانشگاه راهش پیدا کرده، و همچنین جناب آقای مهندس توکل مردم داری و توجه به بکارگیری نیروهای انسانی بومی و تکرار و به اولویت چابهاری و سپس استانی و منطقه‌ای بودن برای بکارگیری نیروها در منطقه آزاد جا داری. من تشکر ویژه داشته بودم و مزید بر ایشی ما از ای عزیزان هم انتظار داریم، هم آرزوی توفیقی کنیم که انشاءالله در این مسائل جدیت انشاءالله و حرکت بیشتر ببید. از برادر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای غلامی مسئول محترم نهاد نمایندگی رهبری واحد چابهار، من تشکر ویژه دارم در رابطه با تلاش های متنوع در جهت خیر برای مردم منطقه، و لازم زانم که از نماینده ارزشمند مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان، شخصیت علمی و سیاسی و اجتماعی و مردمی بسیار لایق و ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین جناب حاجی آقای سلیمانی، من در ایجام تشکر داشته ببون و هم سلام گرم و تبریک و تهنیت های گرم ای بزرگوارا که در ایک تماس تلفونی پرندوشگی شپا به شما مردم مسلمان و متدین این منطقه تقدیمی داشت. انشاءالله ما واقعیت امری کار نداریم، نامه در ایام شبهای رمضان یا روزهای رمضانی به دست رسید که تقاضا کنک بود، چون جمعه آخر رمضان از فرماندار و محترم و چندی از مسئولین تقدیر و تشکر کنک بود، تقاضا کنک بود که از جناب آقای دکتر شفارودی تشکر کنک ببی. گرچه من قبل از مسئولیت و ریاست بیمارستان دورا دور از ای عزیز با یه محبتا نسبت به مردم ها در همان مطبی در کار پزشکی حسن سناد من داشته همیشه از طرف مردم اظهار رضایت، و بعد از قبول این مسئولیت یک مرتبه توفیق ملاقات از نزدیک با این بزرگوار بوده، و با توجه بیشی که من مستقیم و حتی یا غیر مستقیم به صورت مدلل در جریان کار این بزرگوار نه، ولی حالا چون هر کس بوده فردی بوده یا افرادی با توجه به تقاضای به نام مردم از این عزیز هم من جا داری تشکر کنو، ولی من از آن دارم شما هم بارها گشته تعداد کثیری از شما مشکلات بیمارستان فراوان هم. از این بزرگوار ضمن تشکر ما انتظار داری که به مشکل زدایی بیمارستان با طلب مساعدت از مسئولین بالا و مردم و همکاری مردم با همکاری دعوت کردن مردم جدیت بیشتر به خرج بدن، واقعا صحت و سلامت و بهداشت و درمان مسئله حیاتی و ضروری برای مردمه. مسائل فرهنگی و مسائل درمانی و بهداشتی به قدری مشکلات بازن که به قول یکی از عزیزان یک تنها شاید یک ارگانی متواند این مشکلات از عهده این مشکلات بر بیاید، یک بسیج همگانی نیازه توسط مسئولین و مردم در این جهت که انشاءالله مشکلات آموزش پرورش، مشکلات فرهنگی منطقه و شهرستان، مشکلات اجتماعی بهداشتی درمانی حل ببند. در هر صورت ما دست من بنده به سموت دست تک تک مسئولین خدمتگزار استان و شخص استاندار محترم با جدیت ها و تلاش ها و آیه فرمانداران و مسئولین و تمام مسئولین استان و به ویژه این شهرستان دست تک تک من ما چکن و بوسون و از آن قدردانی کنو که در این منطقه به خصوص منطقه دور افتاده با جدیت در تلاشن. حمایت از همکاری با نیروهای امنیتی انتظامی برای ایجاد نظم و تشکل در جامعه و رسیدن به یک امنیت پایدار و موفقیت در امور دین و دنیا و سیاست و فرد و اجتماع نیاز به همکاری شما احاد مردم با عزیزان مسئول در شهرستان و مخصوصا مسئولین امنیتی و انتظامی داریم. حمایت از قوه قضائیه و عدلیه استان و شهرستان و به صورت کلی از قوه قضائیه کشور وظیفه همگانیه. قانون منتر کنگ، توانمند کنگ، حمایت کنگ، پشتیبانی کنگ، سبب وسیله رسیدن به اهداف ارزشمند جامعه و تضعیف قوه قضائیه کار انسانهایی که از عقل و خرد بدورم. من ضمن تقدیر و تشکر از حضرت آیت الله شاهرودی به خاطر آیه نظریات ارزشمند و عالی در تسریع رسیدگی به شکایات و حل و فصل و مشکلات حل فصل مشکلات مردمی و چند سال قبل از تشکیل شوراهای حل اختلاف، ما در محضر این بزرگوار در تهران حاضر هستیم که این موضوع همه وقتی نویدید که ما در سر این که شوراهای حل اختلاف برای تسریع کار مردم تشکیل بیمید و الحمدلله مدت هایی که توسط مسئولین دلسوز شهرستانها و استانهای مختلف از جمله استان ما با تشکیل این شوراها ما شما شاهدین که مشکلات مردمی زودتر حل بوگا، مشکلات کمتر بوگا، با اینکه عزیزان خوزات محترم شهرستان انصافا با تلاش شبانه روزی کار متوالی شیفت صبح و بعد از ظهر در تلاش شوراهای حل اختلاف فعالیت و قضات محترم شهرستان و ارزون که از آیت الله دبستری بسیار لایق و شایسته جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین آقای نیکونام و آقای همکاران در شهرستان ها و به ویژه در شهرستان چابهار در راس دادگستری شهرستان شخصیت عالم و آگاه و پرتلاش و مردمی و پرکاری مثل حجت الاسلام والمسلمین حاجی آقای حمیدی و ریاست محترم دادگستری شهرستان چابهار و همچنین ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب جناب آقای اسدالله پور و سایر آنی همکاران که شب روز تلاش کنند، من تشکر و تقدیر ویژه داشته بگم. در نماز جمعه 21 هفت ضمن بیان عدالت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه در مورد عدالت صحبتی بود و حقیقا به حیثیت با توجه به وقتی بالاخره هر کس با توجه به تفکر و تعقل و انداز فهم و ملاک نیت انسانه با حسن نیت که در دستور العمل مربوط به ائمه جمعه فقط نظارت یک گونه نظارت بر امور مسئولین و در مواقع ضرورت تذکر مطرحه، نه دخالت و نه اهانت که از بعضی تریبون ها صورت متوالی به نحوی اهانت برای مسئولین مطرحی به جای تذکر. ما به عقیده و با دانش و من باب تقارن مطلب و بحث به عنوان الگو عدل علوی سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه تمجید یک خطابی کنک بو و نامی از نه در واقع قوه قضائیه تضعیف خدا نکرده دوستان صمیمی ما که حاج آقای حمیدی و آقای همکاران هم مخصوصا این دو بزرگوار که نام گره بودن انصافا هماهنگی که در دوره تصدی ریاست دادگستری حاج آقای حمیدی در چابهار ها و توجه به مشکلات مردمی که ای عزیز همچنین جناب آقای اسدالله پور که من این دو عزیزا بیشتر از بقیه قضات بزرگوار جاهیارون موجود در مقطع چند ساله که ایشان متصدیان کمتر در گذشته گرچه پیشینیان هم خیلی خوب بودگان ولی تعامل و همکاری و همت گماری در حل و فصل مشکلات و توجه به مشکلات مردمی که ای عزیزانی دوره تا هستن کمتر آیه نمونه در گذشته مشاهده بوده. من شخصا و تا یک عضو کوچکی از پیکره ارزشمند و عظیم قوه قضائیه و محاکم قضائیه شهرستان زانون ای بزرگواره همواره در مسائل خانوادگی، بحث‌های طلاق، نکاح، ارث، مسائل ویژه اهل سنت و حتی در برخی موارد حتی مسائل قتل و کشتار را به صورت صلح حل فصل کنگه ارجاع دهگا به شخص خطیر به حوزه و استفاده از همکاری همکاران در حوزه علما مدرسین که انجام گفته بیش از دورانهای گذشته بوده که جای تقدیر و تشکر داری. ما هم به همین خاطر ترجیح داتا که گرچه از شاید قسمتی از کارهای حوزه می شاید کاهش پیدا بکنه ولی در شوراهای حل اختلاف حضور علما پررنگتر ببیت و مردمانی مسائل و مشکلات و همکاری با محاکم قضایی شهرستان بیشتر ببی در اغلب شوراهای حل اختلاف تعداد متناسبی از مدرسین حوزه علمیه با عزیزان همکاری دارم و از صحبتی که مطرح بود به دلیل تأخیر رسیدن ابلاغ متهمانی که اشاره کنک بود که تا الان هم نرسته و خود جناب آقای اسداللہ پور در تماس تلفنی که هسته فرمایش که من تعجب کنم تا به حال چطور این ابلاغ نرسته به شما. و در موضوع دومی که صحبت بود از جمعه جناب حجت الاسلام و علی آقای حمیدی فرمایش کند که من بلا فاصله وقتی که این خبر اشکوتا قاضی مربوطه من درسته که چرا این قضیه تا این همه مدت به تاخیر کبته و آیی هم با توجه به یک صحبت هایی که با آیی گوش رسینک بوده که این مسئله داری خود به خود بین خود طرفین داری حل بیتون بمیشا من اشتا که بلی به یک صورتی به آشتی و صلح و سازش خاتمه پیدا بکن. به هر حال در این قضیه هدف هیچ گونه خدا نکرده اهانتی نه به شخص ریاست محترم دادگستری و ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب بوده و نه دخالتی در امور قضایی. دوستانه مطلبی بوتی ذهنیتا مطرح کنک بود و انسان به هر حال انسان به قول ما شما شیر خامی ورده و شاید طوری به دوست صمیمی و عزیز و بزرگوار ما حاجی آقای حمیدی مطلب رسینک بود و وقت هم اذعانی داشت که بعضی مردمان شاید کسانی که صاحب غرض و مقصد در این پرونده ها بودن یک صحبت های جورا جوریش مطرح کتا که من نیاز احساس کتا که روز قدس چند کلمه صحبت ای بزرگوار در جواب آن مطلب مطرح کو و به قول ما شما بلوچان البته لا مشاحته فی الامثال مثالی که دیگه بی باز این مثالا به سوی تفاهم حمل مکنی. بلوچان مثال معروف بلوچی دارن که این موردی هم مشخص هست. بلوچی گوشن که گوشی که گرکان گلی زرد که جعفرا بلا تشبیه مجلس خریزو، یعنی دشمن همیشه در کمینه که کجا فرصتی برسید که آن در میان دوستان شگاف و اختلاف و شقاق و با نفاق شقاق و اختلاف ایجاد بکن. که ما لازم زند که این موضوع مطرح کنو که سوء استفاده کنو کانی انشاءالله دهان بسته ببی و سوی تفاهمی که ایجاد بوده انشاءالله برطرف بوده و هیچ گونه مسئله تضاد و اختلافی و یا خدا نکرده منظوری در جهت تضعیف روحیه عزیزان یا تضعیف خود قوه قضاییه که خیلی مطلب نظری هیچ کسی ها و ای حقیره نداشته. و من از همه شما دعوت کنم که سعی بکنید که وقتی مسائل از طریق قانون و از طریق دادگستری دادگاه ها به جایشی که با زور بازوی شخصی با کینه توزی با تکروی تکرایی حل بکنه باید ما جامعه قانونمند بکنه و با مراجعه به محاکم قضایی شوراهای حل اختلاف که شما وقتی برات و عزیزان و دست اندر کاران و تی اختلافات حل بکنه و از تفرقه و جنگ و جدال و اختلاف خودسری حرکاتا و ایجاد ناامنی و ضد امنیت حرکت کنگا باید جدا پرهیز کنه. دوستان طبق معمول تقاضا کرده که برای مسجد که شما اطلاع داره مسجد جامع نزدیک به 21-22 سال این بار نیرو و همت مردمی شما مردم ساختمانی تا جایی رسته که الان روزهای جمعه مخصوصا جمعه رمضانی شما احساس کو که تقریبا به علت آماده نبودن پیشگاه مسجد ایوان مسجد و ناقص بودن کار سه طرف سالونها و رواقهای دو طبقه مسجد یک مقدار احساس تنگی جای بود این کار به صورت انجام دهگی گه. لذا چشما تقاضای بی که با همت بلند و بالا گرفتن دست کمک برای مسجد یک کمک شایسته بکنید که انشاءالله همچنان که افتخار تا به حال نصیب شما مردم بوده در هر کجا که آوازه رفته که چون این مسجد مردم چابهارا بنا کده ایوتی عزتا و عظمت و شهامتا باوتی کمک مادی و دعای خیر و همگامی و همفکری انشاءالله ادامه بده. همچنین جا داری که از نماینده محترم سه شهرستان چابهار و نیکشهر و کنارک جناب آقای ایران نژاد من به خاطر یک سری کارهای مثبت خوب و پیگیری های خوبی که در زمینه امور منطقه و شهرستان ها انجام داده تقدیر و تشکر بکنو، مثل توسعه بندر بنادر کشتیرانی چابهار، اسکلاهای چند منظوره چابهار و کنارک، راه آهن چابهار ایرانشهر خاش زاهدان، طرح ساماندهی زمینهای منطقه چابهار، احداث نیروگاه گازی بین چابهار و کنارک در منطقه مومان و برق 360 مگاوات، مبلغ بیش از 8 میلیارد تومان جهت احداث راههای روستایی جنوب استان جهت شهرهای چابهار، کنارک، نیکشهر، سرباز، ایرانشهر، احداث سد کهیر که عملیاتی در سال 83 شروع بیت انشاءالله، مبلغ 2 میلیارد تومان جهت احداث راه به طرف سد کهیر، مبلغ 5 میلیارد تومان جهت آبرسانی به شهرهای چابهار و کنارک از سد زیردان. و البته این پروژه ها پروژه های ملی و دولتی هست و تمام مسئولین دنبال این مسئله و یک عضو پیگیری کنو که به عنوان نماینده مردم جناب آقای عبدالغفور حاجی عبدالغفور ایرانشاد هم سهمی داشته، جای تقدیر و تشکر داری و تیه نامه هم من در این فرصت به هر حال که عزیزا و تی مراتب تبریک و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان و تبریک عید سید فطر به بنده و شما مردم شریف شهرستان های سگانه اعلام کوتاه در این نامه‌ای که دامن دسته هستین من خدمت شما ابلاغ کنم. مسئله انتخابات شوراها، با تشکر از شوراهای افراد و عزیزان شورایی که قبلی بوده و تا الان هنوز در جواد هستن، در حد وقت عزیزان تلاشی داشته و ظاهرا خدمات نسبی هم انجام گرفته توسط عزیزان یا توسط شهردار محترم شهر و انسان بهران هرچی خدمت بکن در این منطقه مشکلات چون زیاده خدمت های بالا و ارزنده هم کمتر در چشم جلوه کنه و شاید هم تایشی که به هدف ایدئال هر مسئولی برسی فاصله زیادی به خاطر کثرت مشکلات وجود داشته بی، ولی انصافا زحماتی کشته بوده و الان که مقطع ثبت نام برای شورای بعدی یا انتخابات شورای بعدی تمام بوده، توصیه بی که شما افراد لایق 50 خورده نفر ثبت نام کده برای شهر، 5 نفر عضو شورای آینده شما توصیه بی که شرعن و هم از سیاستن و از لحاظ فردی و اجتماعی وظیفه تک تک شما اینکه فرد شایسته ترا و بهترا و 5 نفر بهترین افرادا در نظر بگیرید برای انتخاباتا. و همچنین با توجه به در پیش بودن انتخابات خبرگان رهبری، شما استحضار دارید که در هر یک دوره پنج سالہ برای این منظور انتخابات بھی و در استان ما شما دو نفر نماینده خبرگان رهبری سهمیه داری، انشاءالله بعد از طی مراحل مقدماتی و اعلام اسامی افراد تأیید شده برای این انتخابات من استدعا دارم که شایسته ترین افراد از چندین نفر اگر تایید بود دو نفر که باوتی وجدان و ایمان شما آنها در علم و فضل و عمل شایسته تر و بهتر تشخیص دهی، کسی که تشخیص نداری اشکالی هم نیست که از افراد تشخیص دهنده جستجو بکن که که شایسته تره دو نفر از طرفات انتخاب بکنی. هنچو که در شورای چون پنج نفرند شما هر یک نفری پنج نفر پنج دانه رای داده نکنید در شورا که دو نفر شورای در انتخابات نمایندگان رهبری که دو نفر این استان سامیه شما هر نفری دو تا رای به دو نفر رای داده نکنید و دو نفر از بهترین شخصیتان انشالله در این زمینه شما حتما مد نظر قرار بده. و همچنان که در جمعه قبل اعلام بود از 26 آبان ماه سرشماری غالبا جناب فرماندار فرمودی چندمی نوبت ششمی نوبت سرشماری جمعیت مملکت ما شما شروع بود و شما خوب بزانید که سرشماری و تک تک افراد هر شهرش روستای شهرستان آمار مشخص بودن در سرنوشت و کلی زمینه ها سیاسی اجتماعی فرهنگی تمام مسائل ما شما دخالت مستقیم و اهمیت اساسی و ریشه‌ای داری. لذا با عزیزان سرشماری که دم خانه های شما یعنی همکاری جدی و همکاری صادقانه و دادن اوتی آمار صحیح ها همکاری بکنید انشاءالله. خدا من توفیقات شما روز افزون بکنم. یه تعدادی عزیزان با پرستادن نامه های اوتی احساسات و محبت نسبت به حقیر و مراتب تبریک عید سعید فطرش را داتا من متقابلا عرض تبریک و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و از جناب آقای امیر دیگی که نامی لطفی بوده در این زمینه و همی پیم قبولی آرزوی طاعات و عبادات رمضانی و سایر اوقات گذشته و آینده از خدا منان برای همه شما دارم. یک خواهری به نام فاطمه نباتزئی برای بیماری که به بیماری سرطان مبتلا این و در زیر علاج قرار دارید تقاضای دعای کتا و تعداد زیادی در شبها و روزهای رمضان مبارک و ختم قرآن مجید مناسبت و دیگه اوقات تقاضای دعا برای شفای مریضان برآوردگی و تی مقاصد و آرزوها جایز تقاضاهای شرح داتا نامه های انباشته شده و زیادی در این زمینه هستن که تک تک در دعا نام گرفت. مشکل یک عزیز از نیروی انتظامی عزیزان در جداری که در چند مدت قبل و ماضی قریب بر اثر واژگون شدن خود را آیه یک فرزندی چه دستی داتا و خانومی قطع نخا بودتا و زیر علاج چه شما نمازگزاران عید فطر در این جمع و در تمام اوقات تقاضای ویژه دعای حصول شفا برای مریض داری. خداوند متعال تمام بیماران و تمام معلول و کسانی ها که وقتی عافیتش دست داتا اللہ تا به آیانی صحت و تندرستی عافیتا بر بگردینی و تمام مشکلات صاحبان مشکلات اللہ تعالی برطرف بفرمانی. یہ با توجه بشی که وقت دیر گوسته و دیگه مطلب خاصی هم نی و نماز انشاءاللہ شروع بی و توصیه بی که صفانا و تیگا منظم راست کنی نماز و همچنان قبلا گوشک بودتا چون ما بی که بعد از رفتن رمضان دیگه ما ارزش های دینی ها فراموش کنی. رمضان رفت ولی خدای رمضان هستن، خدای شوال همه خدای رمضانه و تی ارزش یابیا و ارزش شناسی دینیا همواره حفظ کنه و تو وحدت و انسجام حفظ کنه و برای وتی و جامعه و تک تک افراد توفیق در جهت خیرا همیشه همواره و برای حقیرا و برای دین و دنیای خیرا همیشه دعاگو ببی. شش روز نفلی شوال بسیار فضیلت داری، حدیث آئی ثواب بیان بودتا و قضایی رمضان به سبب عذر سفر و مرضی بودتا از سر شب لوٹا قضا بداری، کسی سر شبا یا قبل از صبح طلوع بعد نیت کن تو ان قضایی بداری. اللہ تعالی جل شانه مار شما درستا در تمام امور خیر و ابواب خیر موافق و معید بداری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صف را برای تو من دیدم که اینه دوچه گرم عزیزان توجه بفرمایید. دیگه نماز عید فطر آغاز خواهد شد، صفا را سریعا برابر و راست بیسید. همچنان که شما میدانید دو رکعت نماز است، نماز عید فطر و واجب هست نزد ما. نیت چنین هست که دو رکعت نماز واجب عید فطر ادا می کنم برای رضای خدای تعالی یا قربتا لله با به همراه شش تکبیرات زوائد. اول تکبیر تحریمه است و بعد از تکبیر تحریمه که ثنا را سبحانک اللهم تا آخر خوانده می شود سه تکبیر زوائد گفته می شود و بعد از این سه تا تکبیر زوائد قرائت حمد سوره فاتحه و سوره انجام می شود و به رکوع و سجده می رویم و برای رکعت دوم بلند می شویم، بلا فاصله قرائت را شروع می کنیم حمد و سوره را. در این رکعت دوم قبل از رفتن به رکوع سه تکبیر زوائد را می گوییم و بعد از اون تکبیر رکوع گفته می شود و به رکوع می رویم و طبق معمول تشهد و قاعده و تشهد و صلوات و درود و دعا و سلام نماز. بعد از نماز یه خطبه عربی مختصر که گوش دادنش واجب هست من سعی میکنم با توجه به گرمی هوا و مطالب به زبان محلی چون گفته شده دیگه جهت ادای اون فقط واجب یا سنت مؤکده، البته سنت است و شنیدنش واجب، خیلی مختصر خطبه را میخوانم و انشاءالله با امید فضل و عنایت و بخشش الهی منتشر میشویم انشاءالله. نوید فرمان

us. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن المنان الذي أكرم أمة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم بشهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. نحمده على ما أولانا وأنعم علينا وفضلنا على الأمم وشرفنا بشرف القرآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، نشكر الله سبحانه وتعالى على إنعامه لنا ولجميع المسلمين بشهر رمضان، شهر الصيام وشهر نزول القرآن، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر المغفرة والغفران لمن صام يومه وقام ليلته إيمانا واحتسابا. فيا لها من فوز بدخول الجنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد ورد في الحديث عن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر، أنه قال عليه الصلاة والسلام: في الجنة باب يا لا يدخله إلا الصائمون، وهو باب الريان. تقبل الله صيامنا وقيامنا وجعله إيمانا واحتسابا وجعله مقبولا لوجهه الكريم. فطوبى لمن أدى حقه بالقيام والصيام. تقبل الله عنا وعن جميع المسلمين ورزقنا تقواه كما رزق عباده المتقين، لأنه سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إخوة الإيمان، هذا يوم عيد الفطر السعيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرا للصيام للصوم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك ورد في الحديث الشريف من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله على الدوام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر جنود الموحدين. اللهم انصر المستضعفين والمستهزئين في جميع العالم لا سيما في أفغان وفي فلسطين وفي العراق وفي لبنان. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم اخذل الكفرة أعداء الدين وأبدل كيد الزنادقة والملحدين وأهلك السحاينة والمعتدين. اللهم انقذ مسجد الأقصى عن براصن اليهود المعتدين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا من أهل الفوز والسعادة. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل واقب أمورنا بالخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، من الوفد المتقبلين، من الغر المحجرين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. فروردگارا بیماران و مریضان شفا عاجل و عافیت تامه و کامله عطا بفرمائیں. فروردگارا مخصوصا بیمارانی که تقاضای دعای شفتا آنا شفاء کامل عطا بفرمائیں. خدایا ما هر کسی بیماری ما ود بیماری میں بیماریان برطرف بفرمائیں. اے خدا میں مقاصد حسنا و مشروع تمام جمع حاضر ہے اللہ برا اردہ بفرمائیں. مشکلات مسلمین برطرف بفرمائیں. میں مهمات دین دنیا کفات بفرمائیں. خدا میں اولاد صالح قرار بده، بی اولادانا اولاد صالح نصیب بفرمائیں. اے اللہ اسیران دربند ظالمانا رہائی عطا بکا، مجاہرین نصرت بکا، کفار ملحدین سر نگون بفرمائیں. اے خدا میں آدا و دشمنان دشمنان اسلام حداد ناشدنی سر نگون و مغلوب و ذلیل و خار و نابود بفرمائیں. اے خدا اسلام دوستان سر فراز و سر بلند بفرمائیں. خدا بیرق پر اعتزاز بیرق با رونق اسلام ہمیشہ در حال اعتزاز قرار بده. کفر و شرک و فسق و فجور بیرقان سرنگون بکن. خدایا مارا از امنیت نعمت کاملی برخوردار بفرمائیں. میں جنگانا بصلح مبدل بکن. میں قلبانی قدرتا اے اللہ بمحبت و برادری ہم دیگر تبدیل بفرمائیں. میں سینیان آئینے صلح صفا و مہر ورزی و برادری قرار بده. خدا در میں جوامع عدالتا بشکل کامل ہما پیم کے تو در گزشتہ توفیق داتا بیستر محقق بفرمائیں. اے اللہ تبارانا ہے رحمتہ میں سرا نازل بفرمائیں. آتی سالی و خشک سالی جماعت دور بفرمائیں. اے خدا مسئولین خدمت گزار توفیقاتا روز افسون بفرمائیں. اے خدا آنی قلوبتا و تی رافت و رحمتہ نسبت بے ملتا و مردما و تی خوفا خشیتا میگا آنی قلوبتا قرار بدے. اے اللہ مارا برادران متحد متفقی در مقابل دشمنان اسلام قرار بدے. اے عزیزانی اے آفتاب سرا گرمیت تحمل کرنے کا امید تھی بخشش آب خاطر ادائے نمازا. اے خدا در عوض گرمی و حرارت یوم محشر و روز قیامت اے اللہ قرار بدے و آئیا دور بکچ میں سرا مارا درستان تی عرش صاحب چیرا جاگا بدے. حرمین شریفین زیارت مار بار حبار نصیب فرمائیں و تی محبت و تی حبیب علیہ السلام و صالحین اہل بیت اصحاب محبت مار عطا بفرمائیں. اے خدا و تی خوف خشیتا بھی نصیب فرمائیں. اے خدا وقت میں عاقبتا در تمام امور بخیر فرمائیں. اے اللہ ہمارا حرمین شریفین زیارت نصیب فرمائیں. اے اللہ مسجد الاقصی از دست یہود ناپاکا اسرائیل مردودہ آزاد بفرمائیں. اے خدا ہمارا آئی زیارت در آئی نماز ادا کرنے کے توفیق عطا بفرمائیں. میں مردگانا میں حق داران کے مرتگان پدر نمازران استاد و مشایخ زی حقا آیانی کے بن صدما احسان شبوتا مورد عفش قرار بدے ان قبرانا نورانی بکن. میں زندگی زی حقانا میں محب و ہمکاران در امور دین دنیا پاکستان کے بابا ہم گام تو ہم گام بتنا. اے اللہ مارا آنا صحت و سلامت عافیت و میں تقاضا و دعانا مقبول بفرمائیں. مارا نعمت عافیت عطا بفرمائیں. میں تمام دعانا مستجاب بفرمائیں. دعاہائے رمضانی و قبل از رمضانی میں قبول بفرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. و صلی اللہ علی سیدنا محمد نبی المختار و علی آلہ الابرار و صحبہ و علی آلہ الاطہار و صحبہ الابرار برحمتک يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. من مجددا استرفعت محضر هميشه ما عيد سعيد فطره تبريك ارز كرو الله تعالى جل شانه شمه ميك شمه نماز روشغانا تمام مسلمين شرف قبول عطا بفرمائني.